egy terhes palesztin kurvát egy lerombolt faluban. Minden egyes nyílását megbasszák. A gépfegyvereket is feldugják az összes nyílásába. Kemény baszás. Körülnepült faszba fullad. A palesztin kurva a lerombolt faluban. Szétítanak az időfaszok nyilásait. Eldönlik, lőben és pálával fúrolték. Mindás kurva fényét elvették, minden megdönlik, nincs mások hátra. A geci után felülesültek a nyilásaiba, és szétlődik, szitálódik a faszok, hogy bizarás terhes plásztin kurvát.